dat er geluid zou zijn, maar... Ja, helaas. Ik zag jullie zo dansen, ik denk, nou, daar gaan we disco los, maar nee. Die hebben we ook in ons hoofd gewoon. Zo is dat. Want je bent aan het opnemen alles. Ja, live van de uitzending op de radio. Oh, vet hé. Nou, hallo luisteraars. Heb je wat leuks gezien? Nou, ik kijk mijn ogen uit joh. Ik zie alleen maar mooie dingen. Ja, hè? Als ik daar links kijk, zien we een projectie op de kerk. Die is ja. Fantastisch. Ja, mooi. Ja. Ik zie daar een vette projectie. Op het standbeeld. Ja. Hier de kunstgalerij met fantastische schilderijen van draken en kalkoenen en van alles. Draken en kalkoenen. Ja, je kan er van alles in zien natuurlijk. Ja, ja. Maar heb je bijzondere optredens of zo gezien? Ja, één hele vette. Ja? Dat was, ik ben even de naam van die band kwijt, maar dat was het meisje, heette Gaia. En die zat daarachter bij begin van de straat. Ja. In een klein verborgen stage eigenlijk. En dat was echt, het dak ging eraf. Die gingen echt, waren jonkies ook, maar die gingen echt, het is echt fokken lijp. Wat is er? Wat speelt er? Een soort van rockachtige, ja, ze bouwden het heel mooi op. Ja. En op een gegeven moment, het begon heel emotioneel, een beetje dramatisch. En op een gegeven moment rockten ze gewoon de hele zaak bij elkaar. Met gitaren en zo. Dubbele elektronische gitaren, of een basgitaar erbij. Vette drummer. Die drummer was fucking lijp. Dat sloeg echt helemaal nergens op. En zij, die Gaia, kon heel goed zingen. En ze hadden ook nog een elektronische orgel erbij. Oké. Dus het was echt vet. Dat was zomaar ergens op een verborgen podium. Dat is wel gewoon een stage, maar die is wel gewoon een beetje verborgen achter een huisje en een tuintje, weet je. Is het een Rebel Stage? Juist! Juist! Ja, van de Rebel Stage, dat is hem. Ja, ja, ja, ja. Ja, daar woonden die Ruigoord Rebels ook. Ja, echte Rebels. Dus, ja, dat is geweldig. Ik kon het goed rocken. Ja, ja, ja. En heb je nog meer... Ik ben eigenlijk alleen maar daar geweest bij de Theaterveld. Want er was een ADM Varieté show. Die hoek heb ik nog niet zoveel bekeken. Ah, kijk eens, ja, nee. Ja, het is nog zoveel te ontdekken. Ja, dat is belachelijk. Er gebeurt zoveel tegelijk. Dus. Ja. Nee, maar het is natuurlijk wel jammer voor de luisteraars. Ik weet niet of dat overkomt. Als je gewoon op de dansvloer staat, kunnen ze dan gewoon meeluisteren? Of is... Ja, nou ja, die disco, dat is dat wordt hem niet, hè? Nee, nee. Een beetje gesprekjes voeren en zo. Nee, maar optreden ze zo in de... We worden live op de radio uitgezonden hierover. Ja. Live radio pop. Heb jij nog wat mee te delen? Ja, het is geweldig hier. Geen andere woorden voor. Geweldig. Ja. Nou ja, dat lijkt me een hele mooie samenvatting. Geweldig, geweldig. Kabouters die dansen. Ja, ja, dat is het. Ja, ik ging naar de kabouters. Ja, dat is het. Ik ga even naar het kabouterhuis en dan eens kijken of we de batterij leeg kunnen maken. Nou, veel plezier. Dank je wel. Ja, jij ook man. Zet hem op. Ja. Ja, dus we gaan lekker naar de kabouter stage. Kijk, nou, we zijn er al.